Ήθινούν, βούλομαι λαβέν σου πέραν, όπως έχεις περί των Ελληνικών. Πόια εστίν χε γενικέ τάουτες τες λέξεως. Χε ονομαστικέ, δοτικέ, αιτιάτικέ, κλέτικέ, με δέτα. Χε γενικέ τες λέξεως τάουτες άχρεστος εστίν. Ορθώς γε. Ποιος εστίν ο ενεστός χρόνος τες χωριστικές του ρέματος τούτου? Μνε μόσυνα τάουτα γράψομαι. Γράφομαι τούτο. Χε χουποτακτικέ, εουκτικέ, προστακτικέ, ο απαρέμπατος, χε μετοχέ, ο παρατατικός, ο παρακέιμενος, ο υπερσυντελικός, αόριστος, ο μέλλον, πρώτος, δεύτερος, το ενεργετικόν, παθετικόν, ουκ ορθός το νόης, χε κεράια, χε οξέια, μπαρέια, περισπομένε, δέι του άρθρου.